Зараз выбраныя з начной чытанкі. Сучасныя аўтары прадстаўляюць свае творы слухачам свабоды. Сёння спецыяльны запіс з архіву вершы Таццяны Сапач, якой ўжо няма сярод нас. Сестра, даўно за поўнач, самая пара, і я свайму здарожанаму брату, не верачы ні слугам, ні сябрам, сама гатую горкую гарбату. Ён мне чужынец, і яго сцяжыны далёка ад дарог, дзе я іду. Ён сёння госць, і сёння хай спачыне, я не наклічу на яго бяду, я буду ноч стаяць пра абразамі, абы спакойны быў ягоны сон. Любоў і ціша стануць паміж намі, і не ачнецца ані разу ён. І раніцай, пасля чароўнай кавы і недарэчных развітальных слоў, а мыю твар сляпой слязой гаркавай і бласлаўлю юначае чало. Калі ж памрэ ягоных крокаў рэха, збяру сяброў і самых верных слуг, ашчэрацца лясы і пушчы брэхам, і апануе свет гарачы рух, тады ляці ўслед мая пагоня і ўтапчы в забраную зямлю таго, хто кінуў гэты лес і гоні таго, каго любіла і люблю. Не намі закладзены гэты маркотны парадак. На мове чужой гаворыць родны народ, чужыя народы гавораць на родных мовах. Але нам не дадзена іншай радзімы, калі блакітам яе і самотай спатулены погляд. І можа таму, што жыццё нібы міг кароткае, на вечнай, на вернай радзіме жыве чалавек. Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім, і я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым, урачыстым, знаёмым так і, можа быць, маім. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханне нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогу легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы, і звыклага страху, і зморы. Вы слухаеце вершы паэткі Таццяны Сапач. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. і холад хавае усялякі ці прыпах, ці пах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі, крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на зброшнай сцяне будуць мілыя былікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяне замест закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая уздыбіць дах і змесці, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена. Часам милосці, калі ўжо аціх лістападавы шал, дайце мне вечар, сыры, непагодлівы, шэры, осень, сястра, апусці залатыя заслоны, нашага смутку ніхто не павінен пазнаць. Ах, гэты баль, пад аховы ўзгодных дажджоў, познія госці патрапяць прыйсці незаўважна і да паўночы у лепшых уборах сваіх хай прамаўчаць. Абычулася музыка злівы. Заўтра зіма, гэта сон і спакой, і спагада. Вам і не варта інакшых прытулкаў шукаць. Дайце мне вечар, я хочу апошняе слова сёння сказаць. Як вольна хвалюецца мора ўрачыстых сцягоў, як шчыра сваю перамогу святкуюць героі. Вось гімну іх рэха далёка разносяцца зноў, і пырскае ў неба салют, нібы свежая кроў, і палкія мужныя клятвы мужчынаў гучаць, і острая вільгаць пасуе жаночым вачам. І дзіўна мне разам з усімі кудысьці ісці, па бруку гарачым, па мёртвым каляным лісці, шукаць і не верыць, што сябра пагляд мільгане, і ведаць напэўна, што ён не пазнаў бы мяне. Праз дні і ночы нас пільнуе страх. На вулках Вільні і ў тваіх вачах там толькі ён замест рэк і мораў. У мілым доме песень не пяюць, а цягнуць нам дзу новую сваю. Пра хлеб і смерць зноў пра хлеб гавораць. Я выйду ў ноч, пакуль сабе не веру. Я выйду асцярожным чуйным зверам, каб па дарозе збыць жуду нуду. І набяжыць з чужых краёў старожа, сказаць пра ўсё паверыць і паможа, ды я ад страху слову не знайду. У выбраным значной чытанкі архіўны запіс. Свае вершы чытае Таццяна Сапач. Праходзім праз вострыя брамы, якія ўтварае пара дарагая, мая залатая пара. Але нас не золата вабіць, што ўрэшце абернецца бруднай і ружою і гноем, а готыка голых таполяў, што рукі скрыжоўваюць недзе ля самага шэрага неба. Мы кручым праз новыя вострыя брамы старыя, як некалі поруч і вера вяртаецца нам. І нешта нам кажа, што мы не адзіныя ў свеце. Не ад'язджаю, мілы